हेलो, नमस्कार नमस्कार। गुड बाय। अच्छा बाद माहौली अब भेंट अब अच्छा बाद माहौली अब भेंट अब सी यू टुमारो। भूल मिलला भूल मिलला।